szlaku koni, falujących morskich traw. Każdy pragnie mieć marzenie, czemu nie? Mimo błahy tak tęsknoty, palą mnie przyziemne cnoty, by nastraszyć cię. Przecież wiesz, czemu świat jest taki mały, czemu tak wytrzeszczasz gały. Ja naprawdę bardzo kocham cię. Posłuchaj i zaśnij, posłuchaj. Formacja Nieżywych Schabów i Baboki to także na dzień dobry. Dziś w budziku delikatnie, ale pięknie. No to za chwilkę będzie naprawdę pięknie z zapowiedzią kolejnego głosowania na top wszechczasów. Panowie Marek i Piotr już to uczynili, ale my także przypominamy wspaniałymi nagraniami. Nagraniami, które my określamy takimi muzycznymi wspomnieniami sprzed lat. Ale wcześniej powitanie nowego dnia, bo przed nami środa, 17 grudnia. Słońce obudzi się 20 minut przed godziną 8. Zajdzie już 24 minuty po 15. Jeden z najkrótszych dni w roku przed nami, potrwa tylko 7 godzin i 44 minuty. No i jeszcze do Wigilii urwiemy kawałeczek. Jeszcze będzie dzień krótszy od dzisiejszego. Pamiętajmy o solenizantach i jubilatach. Dziś Olimpii, Łazarza i Łukasza. Wszystkiego dobrego. A w prezencie 2+1. Mój piękny panie, raz zobaczony w technikolorze, piszę do pana ostatni list. Już mi lusterko z tym pana zdjęciem też nie pomoże. Pora mi dzisiaj do ślubu. Panie, ja go nie kocham, taka jest prawda. Pan główną rolę gra w każdym śnie. Ale dziewczyna przez świat nie może iść całkiem sama. Życie jest życiem, pan przecież wie. Czekają z muzyką. Koń do taktu zamiast. przyśnić dziś. I tak odchodzę bez pożegnania, jakby znienacka. Ktoś między nami zatrzasnął drzwi. Już miniosą suknie z welonem. Program trzeci. Just once, dance like you do. I'll 25 minut po godzinie 4:00 i jak zwykle o tej porze sięgamy po trójkowe kalendarium. Oczywiście przypominamy sobie niektóre wybrane tylko wydarzenia z 17 grudnia. W roku 1493 urodził się Paracelsus, właściwie Philippius Arotus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, czyli szwajcarski lekarz, chemik i filozof, jeden z prekursorów nowożytnej medycyny, uważany za twórcę jatrochemii. Pierwszy właśnie zastosował w leczeniu preparaty chemiczne, a urodził się 521 lat temu. 217 lat temu urodził się Joseph Henry, amerykański fizyk, zbudował silny elektromagnes, wprowadził mapy pogody, a zmarł w 1878 roku. W 1830 zmarł Simon Bolivar, bohater walk o wyzwolenie Ameryki Południowej spod hiszpańskiego panowania. Ideą, której poświęcił życie, było powstanie Wielkiej Federacji Wolnych Państw Ameryki Południowej, a na jego cześć dawne Górne Peru zostało nazwane Boliwią. W 1881 roku urodził się Mieczysław Orłowicz, działacz turystyczny i krajoznawczy, współorganizator turystyki zespołowej w Polsce. W 1919 roku zorganizował pierwszy komitet olimpijski w Polsce, jest autorem ilustrowanego przewodnika po Mazurach Pruskich i Warmii. Orłowicz zmarł w 1959 roku. A 107 lat temu zmarł William Thomson, Lord Kelvin, angielski fizyk i matematyk, twórca bezwzględnej skali temperatury i teorii drgań elektrycznych. Kelvinem zresztą nazwano jednostkę temperatury w układzie SI. To oczywiście tylko wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy także muzycznego trójkowego kalendarium. Ho, ho, ho, będzie się działo tak naprawdę. Oczywiście nie tylko w kalendarium muzycznym. Już za chwilę pan od pogody, a w prognozie na dziś też się wiele dzieje. Państwo przekonują, że wiosna idzie 5-6 stopni i to powyżej. A, szczegóły pogody za chwilę. Chętnie zniknęłabym na miesiąc lub

kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Piotr Bukartek i utwór zatytułowany Kup sobie psa, tytułowe nagranie z najnowszej płyty. Jakoś tak niespecjalnie ostatnio. Z 4 na 6 zachęcamy niezmiennie do głosowania. Kolejne 1716 notowanie w natarciu, a wiele Państwa głosów może zdziałać. Nawet i te cuda, jak pamiętamy, zdarzały się i w pierwszej dziesiątce. Ostatnio także awans 8 do góry Fisze, Madę Tworzywo i Justyna Święc. Pamiętamy to z 12, tym razem na 4. No ale wracając nie tylko do głosowania na listę, za kilka chwil przypomnienie tych nagrań, na które warto zagłosować, które my polecamy, jeśli chodzi o top wszechczasów. Na razie tu i teraz w Budziku korespondencja mailowo, telefonicznie i smsowo. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No jak codziennie o tej porze, także nasz budzikowy alfabet. Za 23 minuty 5 na P dziś gramy ze studia M4P3. Piotr to przed chwilą Piotr Bukartyk, za moment Kosiarkiewicz, Patrycja zresztą, a później Karpia 2014. Przyjaciele Karpia oczywiście. To są źródła takie, co nigdy, nigdy nie wyschną. Są czary takie, co nigdy, nigdy nie prysną. Jak ja, ja, ja wierzę bardzo, że w to, w to, w to wierzyć warto. Nie pytaj, czym wierzę, bo tak trudno w słowa ująć to, czym wiara może stać się, gdy oprócz wiary nie ma nic, oprócz wiary nie ma. Są kwiaty takie, co nigdy, nigdy nie zbiedną. Są rzeczy takie, co zawsze, na zawsze będą. Jak ja. Że wtedy czuję, że to, w co wierzę, gdzieś prowadzi mnie. Ostatni to ratunku port, gdy się umie wierzyć w coś, gdy się umie wierzyć w coś. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odchucha szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarybia je miołą. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Idą święta i kolejna płyta, na płycie między innymi Przyjaciele Karpia 2014. To ostatni akcent naszego dzisiejszego budzikowego alfabetu na P. Wcześniej przypomnę Patrycja i Piotr. A nasza ulubiona 4.44 jak zwykle obfituje w Państwa poranną korespondencję. Bardzo dziękuję za sygnały te pierwsze poranne o tym, że wiosna, wiosna, panie sierżancie. No nie, nie, z tym to bym nie przesadzał. Z tym sierżantem rzecz jasna. Na dzień dobry, pan Marcin z Bełchatowa, węgielek leci do elektrowni, a radio gra. Miły klimat. No bardzo dziękuję. Pan Leszek pozdrawia z drogi do pracy. Ach, budziły więcej czasu piosenkę Pink Floyd. No może się uda, także te propozycje do topu wszechczasów i to takiego, no, nie ma co, topu, topu, też będą się pojawiać, mam nadzieję, w naszych nienachalnych przypomnieniach, ale my staramy się przypominać także te nie wprost nagrania, które to od razu przychodzą do głowy i gdy spojrzymy na zestaw do głosowania, no wiem, zadanie niełatwe, ale przyjemne, a spośród tych wielkich także spośród tych największych wybieramy także tych wielkich, o których warto pamiętać przy kolejnym głosowaniu na top wszechczasów. Kto z nami? Z nami między innymi pani Irena z Leska, u której to plus 6 na tapecie przygotowania świąteczne, pierogi, to już, u pana Leszka ze Środy Wielkopolskiej robota w re, plus 2. No to taki akcent chyba zdaje się pogodowy, wiosenny, najsłabszy dziś 2+. No i od pana Rafała z Pabianic codzienna trasa dziś znów za kółkiem. Gorąco pozdrawiamy tych wszystkich, którzy do 3,5 tony. 14 minut, no, 14 z niewielkim kawałeczkiem pozostał do godziny 5. Za chwilę sygnał od państwa też z zagranicy, ale wcześniej jeszcze jedna propozycja do topu wszechczasów. To Republika. Republika i Kombinat także w zestawie do głosowania nie tylko na polski top wszechczasów, bo Republika w różnych odmianach, także w wykonaniu obywatela GC i Grzegorza Ściechowa obecna i to zazwyczaj wysoko, także w postaci Republiki na polskim topie wszechczasów, ale na tym, na który warto zagłosować jeszcze w tym roku, a odsłuchiwać, cóż to się będzie działo 1 stycznia 2015 roku. Również gorąco polecamy i zachęcamy jeszcze za godzinę, jak zwykle w grudniu, nie w grudniu po południu, a w grudniu z samego rana w budziku, te przypomnienie nagrań, może nieco zapomnianych albo rzadziej prezentowanych w radiu, na które to warto zagłosować. Za 11:05 rano państwa sygnał poranne. Pani Ewa za Wielkiej Wody gorąco pozdrawia. Bardzo dziękujemy. Pan Robert także za Małej Wody, Wyspy Brytyjskie obecne, już w robocie. Bardzo dziękujemy. Pan Marcin z Nowej Zelandii o tym, że na antypodach do niedawna było pięknie i ciepło, jakieś 22 stopnie, ale teraz się chmurzy. Pan synoptyk już postraszył deszczem, a może to była pani córa optyczka. Kto wie, no w każdym razie wszystko tam do góry nogami i odwrotnie, więc także pan Marcin z antypodów już teraz rozpracowaliśmy, dlaczego to ten podpis taki niby niewyraźny się okazało, że to do góry nogami wszystko było z samuśkiego początku. Z początku świata, a nie z końca. Gorące pozdrowienia. Bardzo dziękujemy. No, było ciepło. Rano tam było ciepło. Teraz około 22, no i temperatura spada. Bardzo dziękujemy również. No już. Pan Marcin także pozdrawia z Sosnowca. Czy z Sosnowca się liczy, że to zagra Manica? Ach, no niech będzie. Zostawiamy to na razie bez komentarza, ale bardzo dziękujemy także i za taki sygnał. Niech będzie. Zagramaniczny. Za 9 minut będzie piąta. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodyś cięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie płyty poukładane według artystów, może chwilkę zostawię. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam o co mi chodziło. Bo idę do domu, już wtedy szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest nam wygodnie, miłość co dwa tygodnie. Duszysz się modnie, codziennie zmieniasz swój dnia. Ale zabiję się, kiedy jesteś pierwsze, zepsute tu powietrze. Zima spakowała walizki, skrobaczki odwołane. Ten alarm skrobaczkowy odwołany, narciarze. No, zdaje się, że mamy wolne. Snowboardziści też chyba macie wolne. To od pana Maćka z nadkomputerka. Takie to, nazwijmy to, zimowe przemyślenia. Za 7 minut piąta. Come on. siebie móc być. Kuba de Zoo i utwór zatytułowany No Chodź. Z samego rana po godzinie 5 także Państwa poranna korespondencja. Oczywiście muzyczne trójkowe kalendarium, to nie zabraknie. Nie zabraknie także szelestu prasy, no i również tego, co najważniejsze, sygnałów od Państwa drogowych, transportowych. Także te, myślę, które powinny zaciekawić. To i więcej po godzinie 5, a do 5 niecałe 4 minuty.